लिखे रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका, अधिकार। जो कोई